महाभारत उद्योग पर्व त्रिष्टाधिकशततमोध्याय पांचों पांडवों विराट द्रुपद शिखंडी और धृष्टद्युम्न का संदेश लेकर उलूक का लौटना और उलूक की बात सुनकर दुर्योधन का सेना को युद्ध के लिए तैयार होने का आदेश देना। संजय उवाच दुर्योधन तद्वाक्यम निशम्य भरत नेत्राभ्याम अतिताम्राभ्याम कैतव्यम समुदैक्षत स केशवम अभिप्रेक्ष गुड़ाकेशो महायशा अभ्यवासत कैतव्यम प्रगृह्य विपुलम भुजम। संजय कहते हैं भरत सेठ दुर्योधन के पूर्वोक्त वचनों को सुनकर महायशस्वी अर्जुन ने क्रोध से लाल आंखें करके शकुनी कुमार उलूक की ओर देखा। तत्पश्चात अपनी विशाल भुजाओं को ऊपर उठाकर श्री कृष्ण की ओर देखते हुए उन्होंने कहा स्वीर्यम ज समाश्रित्य समाहयति वै परान अभी तो युद्धते शत्रु स वै पुरुष उच्यते। जो अपने ही बल पराक्रम का भरोसा करके शत्रुओं को ललकारता है और उसके साथ निर्भय होकर युद्ध करता है वही पुरुष कहलाता है। पर वीर्यम समाश्रित्य य समाहयते परान क्षत्रबंधुर सक्तत्वान लोके स पुरुषाधमः। जो दूसरे के बल पराक्रम का आश्रय ले शत्रुओं को युद्ध के लिए बुलाता है वह क्षत्रबंधु असमर्थ होने के कारण लोक में पुरुषाधम कहा गया है। स त्वं परेषां वीर्येण मन्यसे वीर्यमात्मनः स्वयं का पुरुषो मूढ़ परांश छेदमेक्षसि। मूढ़ तू दूसरों के पराक्रम से ही अपने को बल पराक्रम से संपन्न मानता है और स्वयं कायर होकर दूसरों पर आक्षेप करना चाहता है। यस्त्वं वृद्धं सर्वराज्ञां हितबुद्धिं जितेन्द्रियं मरणाय महाप्रज्ञं दीक्षयित्वा विकथते। जो समस्त राजाओं में वृद्ध सबके प्रति हित बुद्धि रखने वाले जितेंद्रिय तथा महाज्ञानी है उन्हीं पितामह को तुम मरण के लिए रण की दीक्षा दिलाकर अपनी बहादुरी की बातें करता है। भावस्ते विदतोस्मा भी दुर्बुद्धे कुलपांसन न हनिष्यन्ति गांडेयम् गांगेयम् पांडवा घृणयेति। खोटी बुद्धि वाले कुलांगार तेरा मनोभाव हमने समझ लिया है। तू जानता है कि पांडव लोग दयावश गंगानंदन भीष्म का वध नहीं करेंगे। यस्य वीर्यं समाश्रित्य धृतराष्ट्र विकथते हन्तास्मि प्रथमं भीष्मं मिषतां सर्वधन्विनां। धृतराष्ट्र पुत्र तू जिनके पराक्रम का आश्रय लेकर बड़ी बड़ी बातें बनाता है उन पितामह भीष्म को ही मैं सबसे पहले तेरे समस्त धन धर्मों के देखते देखते मार डालूंगा। कैतव्य गत्वा भरतान समेत्य सुयोधनम धातराष्ट्रम वदस्व तथेत्युवाचार्जुन सभ्यसाची नथाभ्य पापे पाए भविता विमर्द। उलूक तो भरतवंशियों के यहाँ जाकर धृतराष्ट्र पुत्र दुर्योधन से कह दे कि सभ्यसाची अर्जुन ने बहुत अच्छा कहकर तेरी चुनौती स्वीकार कर ली है। आज की रात बीतते ही युद्ध आरंभ हो जाएगा। यद्वा ब्रवीद्वाक्यमधीन सत्त्वो मध्ये कुरुन् हर्षयन् सत्यसन्ध अहम् हन्ता संजयानामनीकम् साल्वेय काश्येति ममहि सभारः हन्यामहं द्रोणमृतेऽपि लोकं न ते भयं विद्यते पाण्डवेभ्य ततो हि ते लब्धतमं च राज्यम् अपादगतां पाण्डवाश्चेति भावः। सत्य प्रतिज्ञ और महान शक्तिशाली भीष्म जी ने कौरव सैनिकों के बीच में उनका हर्ष बढ़ाते हुए जो यह कहा था कि मैं संजय वीरों की सेना का तथा साल्व देश के सैनिकों का भी संहार कर डालूंगा इन सब के मारने का भार मेरे ही ऊपर है। दुर्योधन मैं द्रोणाचार्य के बिना भी संपूर्ण जगत का संहार कर सकता हूँ अतः तुम्हें पांडवों से कोई भय नहीं है। भीष्म के इस वचन से ही तूने अपने मन में यह धारणा बना ली है कि राज्य मुझे ही प्राप्त होगा और पांडव भारी विपत्ति में पड़ जाएंगे। सदर्पपूर्णो न समीक्षते त्वम् अनर्थमात्मन्यपि वर्तमानम् तस्मादहं ते प्रथमं समूहे हन्ता समक्षं कुरु वृद्धमे। एव। इसीलिए तू घमंड में भरकर अपने ऊपर आए हुए वर्तमान संकट को नहीं देख पाता है। अतः मैं सबसे पहले तेरे सेना समूह में प्रवेश करके कुरुकुल के वृद्ध पुरुष भीष्म का ही तेरी आँखों के सामने वध करूँगा। सूर्योदय युक्त सेना प्रतीक्ष ध्वजीरथि रक्षतम सत्यसंधम अहम भिव पश्चिताम द्वीपमेनम भीष्म रथान पातयिष्यामि पाणिः। तो सूर्योदय के समय सेना को सुसज्जित करके ध्वज और रथ से संपन्न हो सब ओर दृष्टि रखते हुए सत्य प्रतिज्ञ भीष्म की रक्षा कर। मैं तेरे सैनिकों के देखते देखते तेरे लिए आश्रय बने हुए उन भीष्म जी को बाणों द्वारा मारकर रथ से नीचे गिरा दूंगा। सो भूते कथना वाक्यम विज्ञास्यति सुयोधन आचितम सरजालेन मया दृष्ट्वा पितामहम। कल सवेरे पितामह को मेरे द्वारा चलाए हुए बाणों के समूह से व्याप्त देखकर दुर्योधन को अपनी बढ़ बढ़ कर कही हुई बातों का परिणाम ज्ञात होगा। यदुक्तस्य सभा मध्य पुरुषो शस्त्रव दर्शन क्रुद्धेन भीमसेन भ्राता दुस्साहसन तव अधर्मज्ञो नित्य वैरी पाप बुद्धि निसंसके सत्याम प्रतिज्ञाम आचिरा दक्षसेताम सुयोधन। सुयोधन, क्रोध में भरे हुए भीमसेन ने उस छिद्र विचार वाले अधर्मज्ञ नित्य वैरी पाप बुद्धि और क्रूर कर्मा तेरे भाई दुशासन के प्रति जो बात कही है उस प्रतिज्ञा को तो शीघ्र ही सत्य हुई देखेगा। अभिमानस्य दर्पस्य क्रोध पारुष्य जो तथा नैश्वर्यस्यावलेपस्य आत्मसंभावनस्य च निसंसतायास्तैक्ष्णयस्य धर्मविद्वेषणस्य च अधर्मस्यातिवादस्य वृद्धातिक्रमणस्य च दर्शनस्य च वक्रस्य कृष्णस्यापनयस्य च दक्षसि त्वं फलं तीव्रम् अचिरेण सुयोधन। दुर्योधन, तो अभिमान दर्प क्रोध कटुभाषण निष्ठुरता अहंकार आत्मप्रशंसा क्रूरता तीक्ष्णता धर्म विद्वेष अधर्म अतिवाद वृद्ध पुरुषों के अपमान तथा टेढ़ी आँखों से देखने का और अपने समस्त अन्याय एवं अत्याचारों का घोर फल शीघ्र ही देखेगा। वासुदेव द्वितीय ही मयि क्रुद्धे नराधम आशा तेजिते मूढ़ राज्ये वाकेन हेतुना। मूढ़ नराधम, भगवान श्री कृष्ण के साथ मेरे कुपित होने पर तो किस कारण से जीवन तथा राज्य की आशा करता है। शांते भीष्मे तथा द्रोणे सूतपुत्रे च पातिते निराशो जीविते राज्ये पुत्रेषु च भविष्यसि। भीष्म द्रोणाचार्य तथा सूतपुत्र कर्ण के मारे जाने पर तो अपने जीवन राज्य तथा पुत्रों की रक्षा की ओर से निराश हो जाएगा। भ्रातॄणां निधनं श्रुत्वा पुत्राणां च सुयोधन भीमसेनेन निहितो दुष्कृतानि स्मरिष्यसि। सुयोधन, तो अपने भाइयों और पुत्रों का मरण सुनकर और भीमसेन के हाथ से स्वयं भी मारा जाकर अपने पापों को याद करेगा। न द्वितीयां प्रतिज्ञां भी प्रतिजानामि कहतव सत्यं ब्रवीम्यहं ये तत्सर्वं सत्यं भविष्यति। युधिष्ठिरोऽपि कहतव्यम् ऊलूकमिदमब्रवीत् ऊलूकमद्वचो ब्रूहि गत्वा तात सुयोधनम्। शकुनी पुत्र, मैं दूसरी बार प्रतिज्ञा करना नहीं जानता, तुझसे सच्ची बात कहता हूँ, यह सब कुछ सत्य होकर रहेगा। तत्पश्चात युधिष्ठिर ने भेधुर्त जुआरी के पुत्र उलूक से इस प्रकार कहा, वत्स उलूक, तो दुर्योधन के पास जाकर मेरी यह बात कहना। स्वेन वृत्ते न मे वृत्तम नाधिगंतुम तम धर्म तमर्हसि उभयोरंतरम वेद सुनृतान्तयोरपि। सुयोधन, तुझे अपने आचरण के अनुसार ही मेरे आचरण को नहीं समझना चाहिए। मैं दोनों के बर्ताव का तथा सत्य और झूठ का भी अंतर समझता हूँ। न चाहम कामवे पापम अपि कीट पिपीलयो किं पुनर्ज्ञात सुवदम कामयेयम् कथंचन। मैं तो कीड़ों और चींटियों को भी कष्ट पहुँचाना नहीं चाहता, फिर अपने भाई बंधुओं अथवा कुटुंबी जनों के वध की कामना किसी प्रकार भी कैसे कर सकता हूँ। एतदर्थम मया तात पंचग्रामावृता पुरा कथम त सुदुर्बुद्धेन प्रेक पीछे व्यसनम महत। तात, इसीलिए पहले मैंने केवल 5 ही गांव मांगे थे। दुर्बुद्धे, मेरे ऐसा करने का यही उद्देश्य था कि किसी तरह तेरे ऊपर महान संकट आया हुआ न देखूं। सत्वम काम परितात्मा मूढ़ भावाच्च कथसे तथैव वासुदेवस्य न गृह्णाति हितं वचः। परंतु तेरा मन लोभ और तृष्णा में डूबा हुआ है, तो मूर्खता के कारण अपनी झूठी प्रशंसा करता है और भगवान श्री कृष्ण के हितकारक वचन को भी नहीं मान रहा है। किं चेदानिं बहुक्तेन युद्धस्व सहबान्धवैः। अब इस समय अधिक कहने से क्या लाभ, तू अपने भाई बांधवों के साथ आकर युद्ध कर। मम विप्रिय कर्तारं कैतव्य ब्रूहि कौरवं श्रुतं वाक्यं गृहीतोऽर्थो मतं यत्ते तथा स्तुतत। उलोग, तू मेरा अप्रिय करने वाले दुर्योधन से कहना, तेरा संदेश सुना और उसका अभिप्राय समझ लिया, तेरी जैसी इच्छा है वैसा ही हो। भीमसेनस्ततो वाक्यं भूय आह निपात्मजम् उलोका मद्वचो ब्रूहि दुर्मतिं पाप पूरुषम् शठम नैष्कृतिकं पापं दुराचारं सुयोधनम्। तदनंतर भीमसेन ने पुनः राजकुमार उलूक से यह बात कही। उलूक, तो दुर्बुद्धि पापात्मा शठ कपटी पापी तथा दुराचारी दुर्योधन से मेरी यह बात भी कह देना। गृध्रोदरे वा वस्तव्यं पुरे वा नागसाह्वये प्रतिज्ञातं मया तच्च सभा मध्ये नराधम कर्ताहं तद्वचः सत्यं सत्येनैव सपामिते। नराधम, तुझे या तो मारकर गिद्ध के पेट में निवास करना चाहिए या हस्तिनापुर में जाकर छिप जाना चाहिए। मैंने सभा में जो प्रतिज्ञा की है उसे अवश्य सत्य कर दिखाऊंगा। यह बात मैं सत्य की ही शपथ खाकर तुझसे कहता हूँ। दुस्साहसनस्य रुद्रं हत्वा पास्याम्यहं मृधे सप्तनीतव भङ्क्त्वैव हत्वा हि तव सोदरान् सर्वेषां धार्तराष्ट्राणाम् अहं मृत्युः सुयोधन। मैं युद्ध में दुस्साहसन को मारकर उसका रक्त पीऊँगा और तेरे सारे भाइयों को मारकर तेरी जांघें भी तोड़कर ही रहूँगा। सुयोधन, मैं धृतराष्ट्र के सभी पुत्रों की मृत्यु हूँ। सर्वेषां राजपुत्राणाम् अभिमन्युर संशयम् कर्मणा तोषयिष्यामि भूयश्चैव वचः शृणुः। इसी प्रकार सारे राजकुमारों की मृत्यु का कारण अभिमन्यु होगा, इसमें संशय नहीं है। मैं अपने पराक्रम द्वारा तुझे अवश्य संतुष्ट करूँगा। तू मेरी एक बात और सुन ले। हत्वा सुयोधन त्वां वै सहितं सर्वसोदरैः आक्रमिष्ये पदामुन्ते धर्मराजस्य पश्यतः। सुयोधन, तुझे समस्त भाइयों सहित मारकर धर्मराज युधिष्ठिर के देखते देखते तेरे मस्तक को पैर से कुचल दूंगा। नकुलस्तु ततो वाक्यम इदमाह महीपते उलोक ब्रूहि कौरव्यम धात्राश्रम सुयोधनम श्रुतं ते गदतो वाक्यम सर्वमेव यथातथम तथा कर्तास्मि कौरव्य यथा त्वमनुशास्मि माम। जन्मेजय, तत्पश्चात नकुल ने भी इस प्रकार कहा। उलोक, तो कुरुकुल कुलंक धृतराष्ट्रपुत्र दुर्योधन से कहना, तेरी कही हुई सारी बातें मैंने यथार्थ रूप से सुन ली। कौरव, तू मुझे जैसा उपदेश दे रहा है उसके अनुसार ही मैं सब कुछ करूँगा। सहदेवोपेनपते धमाह वचोर्थवत सुयोधन मतिर्याते वृथैसाते भविष्यति सोचयिष्यसे महाराज सपुत्र ज्ञाति बांधव इमं च क्लेशमस्माकं भ्रष्टो यत्त्वं विकथ्यते। राजन, तदनंतर सहदेव ने भी यह सार्थक वचन कहा। महाराज दुर्योधन, आज जो तेरी बुद्धि है वह व्यर्थ हो जाएगी। इस समय हमारे इस महान क्लेश का जो तू हर्षोत्फुल्ल होकर वर्णन कर रहा है, इसका फल यह होगा कि तू अपने पुत्र कुटुंबी तथा बंधुजनों सहित शोक में डूब जाएगा। विराट द्रुपदो वृद्धो उलोक मूचतु दास भाव निक्षेव साधो रीतिमति सदा तौ च दासावदासौ वा पौरुषं यस्य यादृशम्। तदनंतर बूढ़े राजा विराट और द्रुपद ने उलोग से इस प्रकार कहा, उलोग तो दुर्योधन से कहना, राजन हम दोनों का विचार सदा यही रहता है कि हम साधु पुरुषों के दास हो जाए। वे दोनों हम विराट और द्रुपद दास हैं या आदास, इसका निर्णय युद्ध में जिसका जैसा पुरुषार्थ होगा उसे देखकर किया जाएगा। शिखंडे तो ततो वाक्यम उलोकम इदमब्रवीत वक्तव्यो भवता राजा पापे स्वभिरतः सदा। तत्पश्चात शिखंडी ने उलोक से इस प्रकार कहा, उलोक सदा पाप में ही तत्पर रहने वाले अपने राजा के पास जाकर तू इस प्रकार कहना, पश्य त्वं मां रणे राजन् कुर्वाणं कर्म दारुणं यस्य वीर्यं समासाद्य मन्यसे विजयं युधि तमहं पातयिष्यामि रथात् पितामहं। राजन तुम संग्राम में मुझे भयानक कर्म करते हुए देखना, जिसके पराक्रम का भरोसा करके तुम युद्ध में अपनी विजय हुई मानते हो, तुम्हारे उस पितामह को मैं रथ से मार गिराऊंगा। अहम भीष्म वधा श्रेष्ठो नूनम धात्रा महात्मनाम सोहम भीष्मम हनिष्यामि मिषताम सर्वधनभिराम। निश्चय महामना विधाता ने भीष्म के वध के लिए ही मेरी सृष्टि की है, अतः मैं समस्त धनुर्धरों के देखते देखते भीष्म को मार डालूंगा। धृष्टद्युम्नोऽपि कैतव्यम् उलूकमिदम् अब्रवीत् सुयोधनो मम वचो वक्तव्यो नृपते सुतः अहम द्रोणम हनिष्यामि शगणम च बांधवम्। इसके बाद धृष्टद्युम्न ने भी केतव कुमार उलूक से यह बात कही, उलोक तो राजपुत्र दुर्योधन से मेरी यह बात कह देना, मैं द्रोणाचार्य को उनके गणों और बंधु बांधवों सहित मार डालूंगा। अवश्यम च मया कार्यम पूर्वेशाम चरितम महत कर्ता चाहम तथा कर्म यथा न्याय करिष्यति। मुझे अपने पूर्वजों के महान चरित्र का अनुकरण अवश्य करना चाहिए, अतः मैं युद्ध में वह पराक्रम कर दिखाऊंगा जैसा दूसरा कोई नहीं करेगा। तमब्रवीत धर्मराज कारुण्यार्थम वचो महत नाहम ज्ञातिवधम राजन कामयेयम कथंचन। तदनंतर धर्मराज युधिष्ठिर ने करुणावश फिर यह महत्वपूर्ण बात कही, राजन मैं किसी प्रकार भी अपने कुटुंबियों का वध नहीं कराना चाहता। तवैव दोषा दुर्बुद्धे सर्वमेतत्त्वनावृतम् सगच्छमाचिरम तात उलूक यदि मन्यते एवा तिष्ठ भद्रम ते वयम् हि तव बांधवा। किंतु दुर्बुद्धे यह सब कुछ तेरे ही दोष से प्राप्त हुआ है, तात उलोग तेरी इच्छा हो तो शीघ्र चला जा, अथवा तेरा कल्याण हो तो यही रहकर, क्योंकि हम भी तेरे भाई बंधु ही हैं। उलूकस्तु ततो राजन धर्मपुत्रम युधिष्ठिरम आमंत्र प्रयो तत्र यत्र राजा सुयोधनः। जन्मेजय तदनंतर उलूक धर्मपुत्र राजा युधिष्ठिर से विदा ले जहाँ राजा दुर्योधन था वहीं चला गया। उलूकस्तत आगम्य दुर्योधनम अमर्षणम अर्जुनस्य समादेशम यथोक्तम सर्वम अब्रवीन वासुदेवस्य भीष्मस्य धर्मराजस्य पौरुषम। वहां आकर उलूक ने अमर्षशील दुर्योधन को अर्जुन का सारा संदेश ज्यों का त्यों सुना दिया। इसी प्रकार उसने भगवान श्री कृष्ण भीमसेन और धर्मराज युधिष्ठिर की पुरुषार्थ भरी बातों का भी वर्णन किया। नकुलस्य विराटस्य द्रुपदस्य च भारत सहदेवस्य च वचो धृष्टद्युम्न शिखण्डिनो केशवार्जुनयोर्वाक्यं यथोक्तं सर्वमब्रवीत्। भारत फिर उसने नकुल सहदेव विराट द्रुपद धृष्टद्युम्न शिखंडी भगवान श्री कृष्ण तथा अर्जुन के भी सारे वचनों को जो का त्यों कह दिया। कैतव्यस्य तु तद्वाक्यम निशम्य भरतर्षभ दुस्साहसनम च कर्णम च शकुनिम चापि भारत। भारत उलूक का वह कथन सुनकर भरतृष्ठ दुर्योधन ने दुस्साहसन कर्ण तथा शकुनि से कहा, आज्ञापयतराज्ञश्च बलम मित्र बलम तथा यथा प्रागुदया सर्वे युक्ता तिष्ठन् त्वनिकितः। बंधुओं राजाओं तथा मित्रों की सेनाओं को आज्ञा दे दो जिससे समस्त सैनिक कल सूर्योदय से पूर्व ही तैयार होकर युद्ध के मैदान में डट जाए। ततः कर्ण समादिष्टा दूता संत्वरिता रथैः उष्ट्रवामेभिरप्यन्ते तदस्वैश्च महाजभैः तूर्णं पर्ययुसेनां कृष्णां कर्णस्य शासनात् आज्ञापयन्तो राज्ञश्च योगः प्रागुदयादिति। तत्पश्चात कर्ण के भेजे हुए दूत बड़े उतावली के साथ रथों, ऊंट उटनियों तथा अत्यंत वेगशाली अच्छे अच्छे घोड़ों पर सवार हो तीव्र गति से संपूर्ण सेनाओं में गए और कर्ण के आदेश के अनुसार सबको राजा की यह आज्ञा सुनाने लगे कि कल सूर्योदय से पहले ही युद्ध के लिए तैयार हो जाना चाहिए। इति श्री महाभारत उद्योग परमणि उलोक दूतागमन परमणि उलुकापयाने त्रिष्ट्यधिकशततमोऽध्याय। इस प्रकार श्री महाभारत उद्योग पर्व के अंतर्गत उलोक दूतागमन पर्व में उलोक के लौट जाने से संबंध रखने वाला 163वां अध्याय पूरा हुआ।